قرآن محترم و دن کو دو مولانا شانمان بادشاہ صاحب دادا سکر آن دا 72 نمبر کی سٹھ شبا مانیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری با جماعت کی 28/8/2008 او 25/9/2008 کی شہر دلید ملاوی دو فتح ایسا تی اشاہ توحید سنت کے سٹھ اینڈ شیریز مارکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 یو دا سی زائی تا او را سی دا چی آغا زائی کی دتا لوگا اولا کی دا او دا لوگی مڑی دا بلکل پا کتی مڑی دا لوگی نا اوز دا غزائی کی دی انسان تا سا حلال شی ملاوی دا نا ملاوی دا خویا مردارا وا یا وینا وا یا چی دنو دا خنزیر وخا وا یا نظر ما نختا دا غیر اللہ وا درگاوا پاگی کی دیگونا چڑاو پاگی کی کٹوی بی پای که گردانو پیسان علالی دلو گوچ آرام دیو پلیتی خود دیلو که دوم را غصت ره چکه سخورینا نمریگی اللہ را بولیدت فرمائی فمانی دا تور را غیر باغین فمانی دا تور را نو آغا سوک چه مجبور شو فی مخمصتن پا حالت دا لوگا کے لکه صورت مائده کی اللہ ذکر کئی فی مخمصتن پا حالت دا لوگا کے شبگم سفارا صورت مائده چی شروع شی حلومبانی آیتونا دی دا استراری حالت سنی دا پسکی دی آسی نای او سرڑی دا ہوئی دی پلا روانی تا او پا درگاہ کے سرے او شنے او زیادی ریجی وی او دے داغی خوراک بانے مجبورا سے چوہ یغی تا ٹینگی دنا نا اللہ رب العزت فرمائی دا درے میت چی اخیر تا شو گوری دا سو اخیری جملہ دا درے میت اللہ دا غسیزونا حرام ذکر کری دی نو بیا اللہ تعالیٰ فرمائی فمانی دا تور را بسا آسو کن چه پریشان شو مجبور شو فی مخمصتی نو پا حالت دا لوگا کی آتی وی غیر باغین ولا غادین فی مخمصتی نو پا حالت دا لوگا کی اگا مجبوری سوا اگا انتہائی لوگا چه سڑے بمڑی گی بلکل غیر متجانف الاسمن چنوی دے میلان کا ان کے گناہ تا دے دا غشے جائز و حلال نگرنی دے تبارک نگرنی دے جس مالی خورین دے دانو جدا جائز دے و حلال دے بلکہ دے خورین دے دوائی پتو گا بانی خورین اس دے دا لکی مڑی گی و بلس ششتے رہنا چې سړی بیماری او دے ها کلا امریږي و یاره د وینې ضرورت یو ده نو په داسې حالاتو کې اضطراری حالاتو کې وینه وته وخیږي دغه وینه وته اوس د څه په توګه وخته د دوایي په توګه چې دی بې بس شي دغه دې دا خوراک کوه دا دوائی پا توگا بانیو خوڑا چه بچ مزدا لوگی نمڑی دما دا خورم دوم را چه ایلا گزارا می پیوشی او دا دوائی پا توگا بانی نا پا دوائی بانی سوگزان نمڑی تا بزن سوگلی دلی جاگا پا دوائی زان مڑی دوائی دا ضرورت مطابق داکتر چه و دا سنگ خوراک ویلی آغا سی خوری اللہ چه در سنگ اوی نو آغا سوا گی دو لوگی حالاتی و دو لوگی مڑے گی غیر متجانف اللہ اسمن چه میلان گناہ طرف دنکی جائز نگرنے حلال نگرنے او دم رہو خوری چیارا دم رشی چی ایلا بازار تا کلی تا عبادی تا یو دا جزائی تا پیورزم چی آل جرہ رسا حلال ملاو شغاو خورو دا مطلب دے چه داس دے ہوکے دے وی دے درگاہ تتلے ہوں والد جبل سونا انتے درگاہ تتلے والے محدثین کو ذکر کئی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آغی ونی پا سوری ناس تانا کڑی چه دا کمی ونی دا لاندی دا غیر اللہ عبادت شویرے ادے وی در تبرک دا پارا لارم چه کم یوزدائی کی دا غیر اللہ عبادت شویرے پا کم زائی کی او دا کمی ونی دا لاندی درگاوا او دا آغی دا لاندی دا غیر درگا عبادت شویرے نبی علیہ السلام دا آغی ونی پا سوری ناس تانا کڑی تا دا جی زینو توزیع ولی چه آغا دایی که شرکی یا کبر کی تا خود اطلال ناروا دی ناجائز دی شریعت خود ربانی دی بندی زملا گوله دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم طول زندگی و جوان چه دی آغا دا مسلمان دا پارا بهترین نمونه دا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ تاسو دا پارا دا اللہ دا پیغمبر زندگی کے دا غپ ذات کے دا تاسو دا پارا بہترین نمونہ دا پیغمبر ناس تا ندا کڑی دا دا سوری دا لان دی دا سی ونے تبی آگا درگا دا سنگ دی حال تا دی سنگا چی توائی دا تلیو ما زمجبور ہم ولید لی تو فامانی دا تور را بسا اسو کا چه پریشان شو مجبور شو غیر باغین چه نوی بغاوت کا ان کے زیادے کا ان کے چه زان تر غڑی غڑی را والی او ایزا بس ہم موت مال لے زمان پی صلح گی دی دی ہا گیڑ او پیڑا کا کما یو ملگر او ماتے وید چه لاور تلال شما وی زوٹل که خوراک نکم مای دیر خسرده وی کم در دزم خبره مای تا تو پتی عالم الغیب اللہ وی وی زد در تا در بار تلال شمال دی که خزانو خزانل دی که مول کما وی دا پیسی می دو لگی نا مای طولا کاتا دی پا حرام روانه دا و حدیث که رازی نبی علیه السلام فرمایی چه بدن در بدن کم بوته دا حرام و نجوڑ شنو دا غی علاج دا جهنم اور ده دا غی علاج دا جهنم اور ده نوی یو خبر خونه دا کنه سڑی لوی مخه ووی مایمونگ دا لمخه نوو خطا زن پرانیسته ده او شریعت دا توی تلک حدود الله فلا تعتدوها زن تا دا مسلمان وی اس پا دا شریعت دا چار دیواری دن نوسه دے چار دیواری نو بار نو دے اللہ را تووے چا حرام دی نو بس حرام دی کنا چا اللہ را تووے حرام دی نو بس حرام دی بس آغا حرام و نبزان بچ کے پرانیس دیبا نہ کر دے دنیا دا مومن دا پارا پا مثال دا جلخانے دا سنگ جلخانا جلخانہ کے سڑے آزاد جیلی آزاد نگر دی آدی جل لرشی دا اخواه که ورشی آغی تا دنگ دنگ دیوال ندیو پا غیبانی بیا کانتاتار لگی دلی آغی که چه سمر خلق جل که دن ندیو آغی دا چار دیواری دن نوستی و سلمان با دا شریعت دا چار دیواری دن نجوان دیره فلا تا تا دعا اللہ وی زمار شریعت دا پرو نوبر بار نوزی وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ او سوک چه دا اللہ دا شریعت دا پرونا بحروه تا دا خلجی دا ظالمان دی دا غر ظالمان دی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس دا کسان دا غر ظالمان دی شریعت در تاوه چه دا شیع حرام دی بس حرام دی کنا مسلمان ویدی تا چه دا اللہ حکم بمانی دا اللہ دا حکم دا لان دی بجون تیرے دیتا وی مسلمان مسلمان یا بس از بدا منی فمانی دا تر را بس آسو کن چی پریشان شا مجبور شا غیر باغین چی نوی زیادی کن کے ولا آدین او نوی د پولی نا بهر وتون کې پولی نا بهر نوزی شریعت د پولی دن ندل نوزی غیر متجانف لی اسم دی چی دنو دی گناه طرف تا بکی میلان نی دا شیر جایز نگنی خوان تینا نالی چی خوان دلی چی دیر مزیداری چی بخ کردی خی غٹی غٹی وقی دی بکی درگاہ کی پرادی دے پہ دو خلی خوان نخو گئی دے دے شریعت دو پولی دن نا پدے پوری دا شیر ناجائز دے خوز ما مجبوری راغ لی دا سبل دشتے دے نا چی اخرما زکی دا مردار اخوارا ضرورت مطابق اخوارا تا تو پوشوی پدے خبرو بانے ماری تکلیف دے رہا تا بیام ما ورے پل کوشش کردے دے جی اللہ فرمائی فلا اسم علیہ بس نشتے دے سگنا پدوانے یعنی چہ دا سے دے پولی دلنا دے احتیاط سرا دا انسان ما تا متوجہ شے دا انسان چہ دے دے دا خوراک پدا سے طریقہ ہوگی چہ سنگ دا شریعت ہوئے قرآن ہوئے فلا اسم علیہ نشتے سگنا پدوانے دا بیا خیر ان اللہ یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم بخون کے مہربان اللہ بخون کے مہربان زمائی دتمند دا مسئلہ وگرانا خا دا مسئلہ وگرانا زکا پا نظرانو شکرانو او پا نظر ما نخصو باندی دیر لوی کورنی چکم دنو دا آغی دا آمدن دا رمدار دے پاغی دا لوی لوی گد نشین سجاد نشین و مخدومین چی دی دا آغی طول دا زندگی سمر و ماه دا رمدار چی دی آغا پا دا حاصلات و بانه دی خلق زی و دا آغی دا بابا پا کبر بانه نظرانه منختیولی و غیر اخلی او آغی بانه غی گاڑو کی گرزی بنگلی پی جوڑی لندن و امریکا و دا ملکون بگوری بل پلا دا خلکو پا دیسی زنو بانه دارو مداری دا یو لسمه دا دا آره دا دا کلبه دا دا دا لنگ دا نو آشاغه تیم راشی نو خلک اغی کورانهی تا اغا آره ورکی ایو لسمه ورکی اغای بانه اغای خپل اغا جوان تیرهی کله چې ته دا خبرې کې چې دغه مشرکو پیرانو هغه ټول دارومدار په دی باندې دا هغه هغه نظرانی شکرانی هغه بندگی نو هغه چې دینو بیا خپل دفاع کوي د خپل دفاع لپاره هغه کړه ناکله پتا ډزم کولې شي نو مسله ګرانه شو کنه ځکه الله خو ویلی دی چه یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرهبان یقینا ډیر د مولایانو او د پیرانو نا لا یاکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوری مالونا د خلقو په نارو او طریقو ناجایز طریقو ویصدون عن سبیل الله او من کئی خلق دا اللہ دا دیننا دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا لارینا او دا ایکار دے گانا زکر دکانداری بانے ضرب رازی نو دے سر مشکلات رازی یو سڑے و یس رڑیا خام خزان لکار ولی جوڑوم بس نبی وام اس نبی لبانیم نکی گی کنا خا نبی لبانیم نکی گی زمائی دت مندا اللہ رب العزت دا عالم پا زیما کار لگو لے دے یو سڑے وی زو امتی دا پیغمبریم او بیا پا تیرا تیرا علماء کرام چکرناسی پا منبر وانے اگئی تکریرو نا کئی وی ایماندارو علماء کرام دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی وی کنو وی حدیث دا نبی علیہ السلام دے العلماء وارثت الانبیاء عالمان چی دی اغا دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وارثان دی. او بیا نبی علیہ السلام فرمائی چی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سمی راز پریخے دی اغای سی دینارون او درہمون روپی اشرفی ندی پریخی انما ورسو العلم اغای نبی میراز کے جب آدی دی نو اغا علم بادی دی اس علم سشے دی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت قرآن و سنت احادیث دا علم کنا جو سڑے زان تا وارث دا پیغمبر وئی جو پیغمبر تا اللہ سویلی دی بلغ ما انزلا الیک من ربک اے زما پیغمبرا ورسوا آغسا چراو لگل شو تا دا ساد رب دا تربنا قرآن دا ترالی ورسو ویلی دی کنا وَإِلَّمْ تَبَعَلْ فَمَا بَلَّغَتَا رِسَالَتَا فَزَمَا كِتَاب دی مخلوق تاو نرسو بیاد اللہ دا پیغام رسولو غا حق دینا دی ادا کرے بیاد تا حق ادا نکو او نبی علیہ السلام جو سنگا حق ادا کرده ده ده کائنات ذره ذره پا غیبانه گوا ده ته پیغمبر وارثه نستا پا زیمه ڈیوٹی دانه چه ده اللہ کتاب بخلقو تا بیانه قرآن بخلقو تا بیانه صرف خطابات خونی ده چه سڑی زان تاولا گئی چه زم مفتی شما و زم قاضی شما و زم عالم شما زم چه دا شما و دا شما دا شما دا خطاب نه چې خطاب دي ځان دوله گو بیا ود الله د پیغمبر د میراث او د وراثت دعوا کې چې د پیغمبر وارث يم نو بیا چې میراث پاتې نه هغه به کې هغه کار کنه د دې وجنه علامه ابن کثیر رحمت الله له تفسیر ابن کثیر کې په مقدمه کې ذکر کړی دی چې په علماي کرامو باندې فرض دی او واجب دی به جدا الله تبارک و تعالی دی کتاب معنی او مقصد خلقو دا بیان کی تو گورا وای مقدمہ ابن کثیر امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ مقدمہ تفسیر ابن کثیر کے ذکر کرے لکھلی دی چپ علماء کرام باندې دا خبر فرض دا واجب دا چ اگید الله دی کتاب معنی او مقصد او مفہوم خلقو دا بیان کی خلق و دیورا سی او خلق باغی بانی پویگی دا اللہ کتابی پریخی دی قرآن خلق و دا بیانول نیشتی دی او غیر ضروری خبری چی دا غی دا جنت دوزخ سرلو تعلق نیشتی پای که خلق الجاول او غی که خلق گیرول اصل شی آغا مسائل و احکام او آغا کتاب خلق و دا بیانول بکاری چی باغی بانی دار و مدار د انسان د نجات او د تبعی وی پاره انسان چې کله عملو کې او ځای کې نجات ملاوي شي دا غینه انسان انعراف کوي او عمل به نه کوي نو تبا کیږي باندې جهنم ځای کی خلق او د احکام مسائل او د دین بیانول غواړي قران او سنت بیانول غواړي او دې ویره سیبا دا خبره ګرانه ده نو واجه ځان ته د خطاب لګو نو اوز دربانی زیمواری رالا سکا اللہ وی ان اللذینا یکیننا آکسانا یکتمونا چپٹوی ما انزل اللہ آغسا چی راولیگل اللہ تعالی اللہ راولیگا سشی راولیگا ومن الکتاب دی کتاب نکا تا اللہ کتاب دی مخلوق نپٹکا او دا اللہ کتاب خلقو دا بیان نکا ما تاو خوایا تو قرآن کریم درس را تاو خوایا داغی احتمام را تاو خوایا چار تا دے او چا دا زیمواری واغستلا چا دا زیمواری محسوس کلا زمائی زتمندہ دا خو زیمواری غواری احساس غواری او دا خو یو مرد مجاہد اللہ پیدا کر الله رب العزت دې په رحمتونو ورای اغا اولا گئے دو محنتی اوکا الحمدللہ اغا محنت سلسلہ جاری دا او چکل وفات کے دنو سیوی اخیری دستا دا اخیری سلگو کے دا اغا سخ براوا وی زمان مرگ دانے لے جدا سو پما خور واروی مطلب دار مرگ قرآ لے خوزبا مر علا یما چه کل تازه دو قرآن و سنت خدمت پره رئی اغا سلسله دا عمل اغا با ختم شی اغا جاری سلسله اغا با کٹ شی او چه تازه کل دو قرآن و سنت خدمت کوئی نو دا زما اغا عملی جونده زما دا عمل اغا سلسله اغا با جاری او الحمدللہ چه جاری دا کلچ انسان مڑ شی ان کا تو عملو دا عمل کٹ شی الا من صلاس یو دری سیزا دی شاغا پا دی پاگی کیو آ علم نافع دے بل اغا صدقے جاریہ دا او بل اغا نیک او صالح اولاد دے الحمدللہ اغا دری وڑا سلسلش دے اغا دری وڑا آمال او داغی سلسلہ جاری دا اللہ دی جاری لری اللہ دی کی اللہ وی ان الذین یقیناً آکسان یکتمون چپٹوی غیما غصو انزل اللہ من الكتاب چراولی گل اللہ تعالی دی کتابنا وی سیف دائی خود یہود بارک ویلی دی تازی پا مسلمانانو چسپان کوئی مونگو بس ٹک دے گانا یہود بارکی ویلی دی بالکل ویلی دی خدا را تو آیا کہ تو قرآن درجہ لویا دا کر تورات درجہ لویا وا کم درجہ لویا دا تو قرآن درجہ لویا دا چہ تو تورات پا پٹاولو بانی او داغی نبیانولو بانی دا پینزد دفات لگی تو قرآن پا نبیانولو پٹولو بانی بس لگی بیا دارا تو آیا دا خود رہتا خبر نورا ہم بیڑی آکڑا چتا ہوا ہے دا یہود تویلی دی نو کہ یہود تورات پٹکا نو غیل با اللہ دا سزاور کئی او کہ مسلمانان و علماء و قرآن پٹکا نو غیل با سنوائی دا دی کم انصابو کا دا دی کم انصابو کا اگا نبی رسام جو فرمائی من سو الان علمی یعلمہو چاہتا یو علم وی او دے پاگی بانی پویو او دن تپوزو شو دا پڑت گا مخلوق دے اگا خبر بیان نکڑا سامڑے نکڑا الجمع اللہ یوم القیامتی بل جام من النار دے خلقی بولا اللہ دے قیامت پرز بانی دے جہنم دے اور اگا واگی عملو نواشے دے امید اویلی دی دا امی سڑی خبر ادا کدا دی مولا خبر ادا مولا سا غیلم و قرآن و آگے پٹ کر الجمع اللہ یوم القیامت بل جام من النار فدی خلق بے والا دا قیامت پر از بانے دور واگیا چولی اس رازا والا قیامت پر از با دا کمی خبری دا بوس کی گی دا کمی مسئلی دا بوس پکی گی کدا غا پکین و آیتا دا پکیم شامل لگانو او کنن دین علاوه نور خبری دیو دا غیطا پوستی نو بیا غیطا ترجیح و اولیت ور کل بکار دی دنیا چی کم دینو آغا دا شرک و دا بیداد دا بیهای و دا فحاشی سیلاب محکڑ دا دا دنیا کی سا حال جوڑ شو اللہ دی پا دی ملک بانی دا رحم نظرو کی اپا دی ملک دی اللہ تبارک و تعالیٰ دا امن فضاگان راولی دی دشمن دی اللہ تبارک دی دین کار بکی کی گی علماء کرام بکی لگیا دی اکبر اس خلق بکی محنت کی اللہ دی دین محنت تو دور کی دا غشی بلا جی سڑی سوچ لڑ شنو زلد انسانو در دی گی دا سوچو زمانگ دی قوم سرا دا سا حالات جوڑ شو اللہ فرمائی چی زما کتاب پڑھ کر ويشترون به او غرقی فاغیبانی سمنا قلیلا نا قیمت لگ دا اللہ کتاب پڑھ کر او دا لگ دنیا اثر کڑا که قرآن خلقو دا بیانوم و حق وام بیا خلومبے زمو تاثرہ کی گا ما بیا خلومبے ما دا مسئلہ دا نو دا بسی کی گی یو زائی کے بیان میں کو یو صاحب ناس و خواہ کے ما تا پتا نو چی دے دی جماعت امام دے ما تا بے صاحب دارا تاوا چی سر صاحب سوک ور گئی نو گا کے نو کو مای صاحب نصاب کسان چوی او زکاة سوک ورگئی نوی با سرسایم ورگئی مفتی سیبنا سی مفتی دو زیباما سی خیر تا پوسو گئی دی بیا نو ما و تاوی دا خوش و مایدار اتاوی دا بچالا ورگئی نو خلق مخامق رازی نو غیر ازی موسکی غونی شو بیا خاندل ما اولی وی تاسو نو غیر غاگ نکو ویجی چالا بیا ورکی ما آغا چالا جی بچا زکاة کی چالا زکاة ورکی ویخا منگ تا خدا مسئلہ بیان شوی دا چی پکور که کم ماشوم دا صبح صادق نمخ که پیدا شو دا غنی والا تر هر عمر پوری جو سوک وی نو دی بدا سرسایا ورکی ما چالا نو غی غگ نکو نو ما اوائی کنا مای مسلمانانو غریبانانو لبی ورکی مالدار خلق چه مالدار وی اغا بای دی خپل ماشوم نی راوالا ده دیج رچا کفالت کئی او سوک ده پا تربیت و پرورش کری ده غی طول و افراد و طرف و ده یو یو سرسایه ورکی اغا چالا بی ورکی جه چالا اوش رو زکاة ورکی وی جز من خود طول و مر سرسایه نیدی شوی مای تاز پوشا اجا سوک ساو زی موار دی اغای پوشا مون خورا دووی وی جی آغو سیب وی چی ما تراوی کردی او دا زما حق دی نو مای تازو تراوی نیدی کردی تازو جمعات کی وما یو کس تراوی کولی وی نمون با طولی کولی نو تازو غم تراوی کردی تازو ما حق دی نو تازو لبس سوک در گئی دا خبر غلالا گرانی گی مای آسانا دا خلقو گرانا کرے دا دا خو داوا چی اختر را لے چی دا مالدار خلقو دا غی بچی پا اختر کی خو خوراک کئی چی غریبانان و غمو کی کنا مالدار خلقو لگی نو غریبانان اللہ و فطرانا ورگی سرسایا نو خبرو برابر شی ویجی داو تو روسا پوری نمای باز دی زموار زنیم ماوسوی خبر اخلاصش با مای زمای زتمن دا دی که دا مشکلات رازی زکر چه قرآن صفا بیان که بیادا مسئله رازی او دا پویا خلجی اغیی تا پتی جیده که مخ که دا مسئله رازی او خلق و دی بیا خبری گی لحاظ دیتا چه کمدنو دا بند ولو دا پارا رکاوٹ پیدا کول دا پارا سو انتظام پکار دی اللہ امداد کولو والا دے وَيَشْتَرُونَ بِسَمَنًا قَلِيلًا غَرَقَئِ پَاغِ بَانِ قِيمَتْ لَگَ پَاغِ دَا لَگ قِيمَتْ غَرَقَئِ دے وجہ نازمائی ذات مندو پتے خبر ازان پوئے کہ کم قرآن چی دا ثواب دا پاراو ویلش پَاغِ بَانِ اغسطل ورکول دوارا ناروا دی الاخذ والمعطی کلاهما آثمان چا واغست او چا ورکړه دواړه ګناګار دي یو سړی رااله او تا ته وی یو سپاره وای او زما مړی ته وبخا تا وای اوس په دې باندې تعالی خوراک ناروا دي ثواب د پاره دی ویل هغه دل درکې یو ته له دواړه ګناګار حافظ سے پر رمضان کې پتراو کے قرآن کریم ہوئے ثواب دے پارے ہوئے گا نا ٹول علماء کرام ذکر گئی چہ دغی حافظ قرآن نہ سور کول او داغا غسل پدی دوڑ گنہگاری گی ٹول علماء کرام ذکر گئی یا دیوبان ٹول علماء ذکر گئی بیا بعض خلق پہ گدا سی گی یره چې مونږه ولا پدې نه ورکو نو ما یو لاس میاشتې دې بلی کړي کې نو کو خوراک نه کو به صرف روزه کې خوراک کوي چې تا ولا پدې نه ورکول او اته دې ولا ورکول دا یو لاس میاشتې دې ستالي کړي کې وکانا انو پاغه کې بلی ولا یو لاس میاشتې کې بلی ولا ورکړو کانا سو دا څنګه مخه ځان لا باندې ګوري بانی نو بو بانو بانی خبره جایز کی گی نا کنا نبی علیہ السلام فرمائی اقرا القرآن ولا تأکل نبی علیہ السلام فرمائی قرآن ولی پاگی خوراک مکوی زیادو خوراک ذریعہ مگر زی لیس مننا من لم یتغنى بالقرآن نبی علیہ السلام فرمائی چا قرآن ازلکی او بیایم مخلوق تلاس نیولے دیکھا نا او مخلوق تی خلوہ زکڑی دا حکومے دارو زمان دی امتا ندے زکا ہوا خیر مما اجمعون دا قرآن دا غیر طول دولتونو نا بہتر دے د ټول دنیا د سروس پینا به تر دې داخله کې را جمع کړي نو د قران کریم غونه دولت به انسان بزړه کی او بیا مخلوق ته محتاجي لیس مننا من لم يتغنى بالقران ما ته وکاسي غلطه معنی دی وګړه ما سمانه ده چې څو قران کې خوشاوازی نه کوي نو هغه زمونږه د امت نه دی نو مې پلانې کاکا په جن نه ویاو مې دا غوښمر روانو جوړ आवाज دی حالا قرآن تلاوت خو مایا دیر کهی مایا خوری دنوی استو نداسی را تاریان اریان کتل نو مایا ولی مایا زمان ما نسید اگستا وی جیتا قبرتی که نو مایا دا حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیه بیوی کستا دا معنا کم نو دیز را خود دیدن خلق چی دنو اگر دی برابر کل دیر خلق دا زیر چی غریبانان خوش آواز دن دی او قرآن وی ولی اگر دی امت او باسی د طریقې دا پیغمبر یو باسي لیس مننا من لم يتغنى بالقران نبی علیہ السلام فرمای من قرأ القرآن يتأكل به الناس فضائل القرآن وګوره هغه چا چې قرآن ولوسته او بغیر خلکو نه خوراک وکړ جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم د قیامت پر از باندې وراشی مخ بیردو گیردو کی او پاغی باندې باغو خانی پاغی باغو خانی تو دقا سرسته کی دا چه دا کم سیزن چلی که پر رمضان مبارک کی کنا دی سرسته کی زمائی دتمن دا تول خلق زان لغاڑ درنی مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه بی اجرت حافظ دتا نمیلاویگی لندو سرودونو والا امام جو سو کلم ترکے خو بانی تراوی کئی وی اغب سی تراوی ہوگا دی گناہ نا خوبوی بچ شکانا دا ٹول وی دا مکروح دپس وی مکروح تحریمی دی یعنی دپس تراوی کول چه پوجرت تراوی کئی دپس تراوی کول مسکول مکروح تحریمی دی زمان علماء کرام ذکر کئی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ دا ټول ذکر کئی مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دا ټول ذکر کئی بیا خیر کا ضرورت بھی زبا پر رمضان کے بیا حوالے ورکم پیش پکم چدا دا کتابو گورا دا حوالہ ہوا چغی دا وی اللہ فرمائی ویشترون بیہ سمنن قلیلن ورکی پاغی بانی دا قیمت لگا متاع الدنیا قلیل طول دنیا چرا دا لگا سکا دا قرآن مقابلہ کی اسم ندا قرآن مپٹاوا دا اللہ دین مپٹاوا یہ دنیا لالچ کے راغلے دست مصیبت دا جی سڑے ٹون عمر دبل جیب تا گوری چاگا جیب دا لاز کی ندیس سارا کی جوڑ جگی نستر آبا سی بیسے اللہ تاو گورا سڑی دا سپا غضب اختے کتاب براوالی دا سی دیر کلی کتاب دی خو پیر مزیدار کتاب دی خو سوکم نو خواه که سو کلالی وی سیب زبی دا لوالم کنه که پیسی دا سخنی نو طول عمر چکم دی نو پا دی طریقه بانه دا دیر گران کار دی پا اللہ می دی کسمی گل دا جوان ما دا دیر گران کار دی دیر گران بازار دلل شی یر یو کپڑا می جی خوخ شیو خو بس پیسی نوی نو وی کم دای و جی پلانی دکاندار زخوا زبی دل را علم کنه جی نو دا یو کس یو بل کسی بولی او دا نو دا سری دا طول عمر لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن چه قرآن ایسی نگی برودی ادو مخلوق دا کمی واس کردی پیغمبر وی زما دو مت زما طریقی نا نده اللہ دی مونگ دی نوسا دی اللہ فرمائی اولائک ما یاکلون فی بطونهم دا کسان ناچی بخلو گیڑو کے الا نارا مگر اور دے جہنم دے جہنم اور پکی دے چہ دا اللہ کتاب پٹکڑے دے او دنیا اثر کڑے دا دنیا لالچ بس شوے دے دے دے جہنم اور پکی یو ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ خبر بہنے کی دے سر اللہ پر عزیز قیامت دے سر ابا دم نرمائی او دم مہربانی خبرانی مکی صورت مومنون کے بیارازی کدے سے فریاد کہ اللہ وہ اخسو فیہا ولا تکلمون قریش اس پو پے جہنم کے ما ذرا خبرے مو کوئی دمرا سخت خبر ہو سر کی بیا صورت مومنون کے بیارازی اللہ سمجھی بارہ کے ولا یکلمہم اللہ خبر بہن کی دئی سر اللہ تعالیٰ یوم القیامہ پورا دے دے قیامت دیم دفا دریما ولا یزکیم او نبا پاک کی دئی لرا دادا پاکی دو ندی بٹ طول عمر بدغا گن کی لڑل جہنم کی برو دی سلورما ولا ولہم عذاب علیم او دئی لرا عذاب دردناک تے اللہ وی دردناک عذاب میں ولا تیار کرے دے او اغیت بدن لکم اللہ جی مونگی دقی عذاب نہ ہو سا اللہ جی مونگ پا حال رحم ہو کی اللہ تبارک و تعالی دی پا دی ملک بانے دخپل رحم نظر وا چی دا پا دی ملک کی جسر وان دی دا سو ظلمون و زیادتی کی گی اللہ تبارک و تعالی دی پا خپل رحم و کرم بانے دا امن فضاگانی پا دی ملک بانے راولی اللہ تعالیٰ دے ٹولو مسلمانانو حفاظت کی دا ملک مشران دی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم دل کی اللہ دے زمان مشران سم کی پا دے ملک دے اللہ دا سی خلق مسلط کی چہ دا اللہ دا مخلوق دا مسلمان دے دین اسلام اور دے ملک خیر خواوی اللہ دے منگ دے بدخواو نوسا دی آغا خطرناک منصوبے چہ آغا غیر زمان دا پار جوڑی کری دی اللہ دے غیف اغی منصوبوں کے ناکام کی اللہ تبارک و تعالی دے دا کم خلق چی بے ورا و بے در شوی دی بے کور شوی دی اللہ تبارک و تعالی دے دی دا پارا حالات سازگار دا پارا اللہ تبارک و تعالی دے خپل فیصلو کی چی دا خلق خلو کورنو تا پا خیر خیریت سر واپس لڑ شی اللہ تبارک و تعالی دے دے ملک مشرانو لپس لڑک راولی چرا دی ملک دا عوام سرا دا رحم معاملہ ہوگی دا ترس معاملہ ہوگی یا دی ملک دیندار طبقہ چرا دا غیر مشران و پزلکی دی اللہ راولی و پزین کی چرا آغی دا سے کار او قدم واخلی چرا دا اللہ دا مخلوق دا خیر وی اللہ دی منگا دا بے خیری دا شر و فساد نا محفوظ کی اللہ دا طول اللہ وارگونا و نا معاف کی اللہ دے ټول مشکلات او پریشانی ختم کی امین چا سے شرعی حاجات دی اللہ دے خپل خزانو نه پورا کی خلق بیماران دی قسما قسم وباگان دی بیماری دی خلق ایوان پریشان دی اللہ رب العزت دے مشکلات او رخ بدل کی او اللہ دے ټول بیماران دا صحت کامل ور کی اللہ دے ټول بیماران روغ رمټ کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آل و صحابہ اجمعین قل الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أولئك الذين دا کسان دی اشتراو ضلالتا چو ورکڑا گم رہی بالہدا پا بدل دا ہدایت کی والعذاب او عذاب بالمغفرہ پا بدل دا بخنا کی فما اصبرهم على النار بسا صبرناک دی دی پور دا جہنم فما اصبرهم على النار نسا صبرناکل دی پور دا جہنم بسا ازلور دی دی پور دا جہنم ذالک بأن اللہ دا پا سبب دا دی چی یقیناً اللہ تعالی نزل الکتاب بالحق راولی گا کتاب دا پارا دے زہار داک وإن الذین او یقیناً آکسان اختلفوا فی الکتاب چی اختلاف اوکا پا کتاب کی لفی شقاق بعید خامخا پا اختلاف لرکی دی دہکنا لیس البر ندا نیکی ان تولو وجوہکم دا چی گردوی تاسو مخون اخفل قبل المشرق پترب دا نرخاتا والمغرب او پترب دا مغرب ولیکن البر لیکن نیکی چی دا من دا آغا چا دا آمنا باللہ لیکن نیکی چی دا نیکی دا آغا چا دا چی ایمان راڑا پا وحدانیت اللہ تعالی والیوم الاخر او پرزی رستی باندی والملائکتی او پا فرشتو باندی والکتاب او پا کتاب والنبیین او پا پیغمبرانو وآت المال اوارک مال على حبی سرد من داغی ذوی القربا رشتہ دارانو تا واليتامى او يتيمانانو تا والمساكين او غريبانانو تا وبن السبيل او مسافرو تا وسائلين او سوال كونكو تا وفر رقاب او پخلاص اولو ده ستونو ده غارو کی و اقام سوالاتا او پابندی کولا ده مزن و آت الزکاة او ورکوی زکاة والموفونا او پوروال کون کیوی بغاہد احمد لوس خلا اذا غاہدو کلا چلوزو کی وعدو کی وصابرین او صبر کون کیوی فی الباسائی فتگلیفونو وزرائی او پا مصیبتونو کی فبیمارو او پناچارو کی وحین الباسو او پو وغدا جنگ کے اولائک الذین صدقو دا آکسان دی چرشتینی دی و اولائک هم المتقون او دا آکسان خازی دی متقیان پا مخینو آیتونو کی رد د شرک پہلیو شو ورپسی اللہ تبارک و تعالی دا پار دا آغا چاچی حاکی پڑکا او مسئلے بیان نکڑلا چی نظر منخصا دا غیر اللہ دا حرام دی او پا دیبانی سڑے مشرک او کافر گرزی چونکہ دا مسئلہ دا اللہ کتاب بیان کرے ہوا او دا مسئلے بیانولو سرا مسئلہ پیدا کی دا امتحان رات ازمائش رات نو آغیت مخ اننی ہو آغیت اڈڈا اننی والا او دا اللہ کتاب آغی پڑھ کر بیان نکا نو اللہ تبارک و تعالیٰ او فرمائل چه دا دا دنیا پا دے حق بیانولو بانی غورکڑا نو دا کسان چی دی ما یا کلون فی بطونی ملن نارا پا گیڑو کے دا جانم او رچائی دویم ولا یکلمہم اللہ یوم القیامتی دیزا رب اللہ دا نرمی خبرہ دا قیامت پر از بانے نہ کئی درم والا یو زکیم او دی وپا کئی نا طول مربا پدا گندگی رئی کی ککڑوی او جانم کے وبروتی او سزا بوتا ملاوی کی سلورم والاہم عذاب علیم دیل ار عذاب درناک دے اللہ تبارک و تعالی بیا ذکر گئی اولائک الذین دا کسان دی اشترا عضو لالتا چو غر اکڑا گم رہی بلو دا پا بدلا دے ہدایت کی پکار خداو چی دے ہدایت ملگرتیا اکڑے وے تو توحید او سنت مرست اکڑے وے بیان اکڑے وے دا اللہ کتاب راغستے وے وغی مخلوق دا بیان اکڑے وے نو دا اللہ کتاب وغی مخلوق نا پڑکو او پاغی دا یوسو پیسے ٹکے دای پی غور اکڑے چی آکوام نو بیاو میں کاتا بندشی بیا برا لسوک سرا کئی نا بیا برا تخلق دا حدیث دا القابات نستمالی بیا برا بانی کسما کسم نمونک دی دانم چه ما دا کما ناس تا پاس تکی گی داو بیانی دا کم اڑے گڑے وزیپے چرازی داو بیانی فاغی بانی دا اللہ دی کتاب پا بیان بانی دا خبرا دیلے ترجیح ورکلا و دائی ورکلا نزک اللہ وی اولائک اللذین دا آکسان دیش در اوزولالتا چو ورکلا گمرئی بلو دا پا بدلا دی دایت کی شرک واغستا توحید پر خود بدعات واغستل او اخکل خیستا سنت طریقه دا پیغمبر پر خدا دا دنیا لالچ غرک او دا اللہ دین بیانول اغی پر خودل پا غیبانی دنیا تا ترجیح ورکلا دا اللہ کتاب پریخ دے او گمرائی پس روان دے دا اللہ دین پریخ دے و بیدینی پس روان دے اولائک اللذین نشتر اوض ولالت بلہدا والعذاب بالمغفرة او غرق عذاب ببدلات بخنکی خوات پتوا چه حق بیان نکم دا اللہ کتاب بیان نکم نو جہنم میں ذائقی گی بیڑا میں غرقی گی ہمیشہ جہنمی گردم دا اللہ پا کہر و غضب کی رازم خودی عرض دے غاڑا کے خودی دا دیو سو روپو پی سو ٹکو دا پارا دنم دا گٹلو دا پارا دا دنیاوی عزت دا سلاولو دا پارا اللہ رب العزت فرمائی عذابی پا مغفرت بانی غورا کرده دے نو فما اصبرم علی النار بس صبرناک دی دی پور دی جانم دی جانم پور بانی خص صبر کرده دی خواه زلاور شوه دی خیر دی کداوی خیر دی که جانم تا لارشم سه خبره نده خود نن رضی دی دنیا دا یو سو تاکی دامی دلاس نلاری نشی خص لاور شوه دی بادر شوه دی د جانم پا اور بانی غیط غاڑا ای خدا گینه که یاری دا نو دا بی نو کری زکا چه نبی علی السلام ویلیو من سو الان علمین ای آلمو فکتمو چانا چه دی او مسئلی تا بوزو شو دی پا غیبانی پوی دا او بیای پتکڑا مسئلا اغا علم پڑکا اغا قرآن و سنت اغا ده خلقونا پڑکا خب پویده النبی الاسلام وی الجمع اللہ یوم القیامت بل جامع من النار دی خلقی بیول سباد قیامت پر از دور واگی چولی دور اغا کیزا عملونی اغا بی خلید ابرتائی پا دے صبر کرده دے پا دے بانی زلور شوه دے پا دنیا ای اثرا کرده دے دنیا نومی اثرا کرده دے او کئی داغا سی خالکا فما زبر ام علنار بس سیدا صبر ناکل دے پور دے جانم دا سشه او آخر دوم روی چه دے اولا گی دے او پاغی بانی اولم سیده او دی جهنم اور بانی صبرو کو چه خیر دی کلرشم جهنم دا فما صبر اوم علنار بس ازلور دی دی پور دی جهنم دی جهنم پور بانی ازلور شوی دی خواه صبر کرده پاقی بانی داول جهنم دای شو دا وجه صدا دا جانم جدا کی دو ذالکا بیان اللہ دا پو وجہ دے چی یکننا اللہ تعالی نزل کتابا بالحق راولی گا کتاب دا پارا دا زائی راولو دا آکا توراتم اللہ دیل را لگلو چی دا اللہ مخلوق دا بیان شیو دا غی یکیداو عمل اخلاق و معاملات پا غیبانی درست شی سی شی انجیلم اللہ دا غیل را لگلو قرآنم اللہ دا غیل را لگلو دے دیل چی دا خلقو دا بیان شی او خلقو دا دا حق اظہارو شی نو دا یولا گی دل نو آغا حق پڑھ کر دا اللہ کتاب بیان نکا آغا حق دا خلقو نا پڑھ کر سرگند نکا نو سکے جانم زائش و اِنَّ الَّذِينَ او یکیننا کسانا اختلفو بالکتابی چی اختلافیو کن پا کتاب کی دا اللہ کتاب آسمانی کتابو اللہ را لگلے او دیلا چی دا اللہ مخلوق تا دا غین رنا ملوشی پاگئے کی قرآن کریم ام دے زکا اللہ وی ذالک الکتاب لارے بفی او دل المتقین دا کتاب چرا لگل شویلے دا کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس شک نشتے دے پدے کے ہو دل المتقین چی ہدایت رنا دا دا پارا دا متقیانو دا خو اللہ یو رنا دنیا ترا لگلوا او اللہ و یا دا ہدن دا قرآن کریم دا ہدایت دے دا دنیا دا پارا رنا دا دا راہنمائی کا ان کے دے دا مخلوقات او دا رنگی اللہ و اشار رمضان اللذی انزلا فیه القرآن او دل للناس و بینات من الہدا والفرقان شهر رمضان الذي میاشد رمضان آغدا انزل فيه القرآن چرا لگل شوید پاک قرآن هدى للناس آغا قرآن کریم هدایت دید پاراد خلقو دا والا مخلوق لا هدایت را لگلو نو چه کلا بیان دانو پکار داو چه تایید دیو والا کلوه مرست دی والا کڑوی زکا دستا ڈیوٹی وا زکا چکلا قرآن تورات چکلا خلقو پڑھ کر یہودو نو پاگی بانی سمرا سخ زجر وار کر نو چه قرآن بیا پڑھ شی نو بیا ہوا ہے چه پاگی با سمرا زجر وی نو چه قرآن بیانی دا نو پکار خداو چه تو پاگی بانی خوشحال شوی او داگی مرست دی کڑوی چه و دا خو زما ڈیوٹی دا و زما کار دے او دا مسلمان رو رے کئی رازا چه مرست دا ولو کم پا کار خو در لداو چه ملگرتیا دے کڑے وے مرست دے کڑے وے زکا اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبرانو نا دے یو بل پتایید بانی و دا غستی وا چه و پیغمبر راشی و غل کتاب ورکم او تا سووی نئی چی دا پیغمبر را لی او دل اللہ کتاب ورکا او شریعت والا ورکا نو تا سو با داغم رستا کوئی داغم ملگرتیا با کوئی او داغ تایید با کوئی اللہ تبارک و تعالی پیغمبران پا دی بانی مامور کریو چی دا بستا سو ڈیوٹی او دا بستا سو کاری نو بیا چه او سڑه زان تا عالم وی او زان تا پوی وی نو دا غم دا دیوٹی دا چه او زای که دا اللہ کتاب بیان دل شروع شو قرآن کریم بیان دل شروع شو نو پا کار خداو چه مرست دی ولا کڑه وی ملگرتیا دی کڑه وی را پاس دل وی او دا غم موٹ شو وی او داغا اس لبزائی دیکھڑے وے داغا ڈاڑگیرے نہ دیکھڑے وے نولتا داغا مخالفت شروع کن لکا اللہ رب العزت سورت آل عمران کے ذکر کئی 81 نمبر آیت یو آیت یو آیت کے درہم سی بارہ سورت آل عمران 81 نمبر آیت کے ذکر کئی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او کلا چواغستا اللہ تعالی وعدد پیغمبرانونا لما آتیتکم من کتاب و حکمت اللہ وی چیز تاسو تا کتاب درکم حکمت درکم شریعت درکم ثم جاکم رسول بیا راشی تاسو تا یو پیغمبر مصدق لما معکم چی تصدیق ان کے وی دا کتاب دا شریعت شغاد تاسو صحابی نو لتو من النبی خامخا ایمان براڑی پاوبانی یعنی خامخا تا تصدیق با کوئی داغا را پاسی با برملا با خلکو تاوائی دا پیغمبر دیو دیر اشتیاوائی دیر ٹھیک ہوئی دیتا خبرا منگا منو او دا دیر